mbele, macho ninawaona marafiki, mioyo yenu imejaa unafiki. Nifanyeje ili muache, sema semeni mtakavyo juu ya mimi. Mwanionaje, mwanga nitatikisika. Need you.